بسم الله الرحمن الرحيم جمع المذكر السالم وأولو وعشرون وأخواتها بالواو والياء جمع مذكر سالمة حسي جمع مذكر سالمة چه بنا ده مفرد ده غي سالمة بي او حسي جمع مذكر سالمة چه غجم شوي پا علف پالف او پواو سرا یا پا یا او نون سرا پا وو او نون سرا یا پا یا او نون سرا برابر خبر دا که مفرد ده غی مذکر وی او که مؤنس وی او ده جمع مذکر سالم ملحقات که هغا اولو ده او عشرون ده او ده هغی اخواتو چه اغا عقود سمانیه دی ده عشرون نتر ده تسعون پوری دی با پا حالت رفعی کی مورب کی پواو بانده او حالت نسبی او جری که بدا مورب کیگی پیا بانده خجی دا خو دا دی معنش ولا دی عبارت دی بانده وز دا یو سوال اعتراض واردیگی چه نمانم دا خبره چه دا قسم اعراب پا جمع مذکر سالم کرازی بلکی پا مؤنس دا جمع که دا جمع پا مؤنس که هم دا قسم اعراب راغلے دے لکا ارزون قلون او سنون چه دا جمع دا ارزتون او دا تلتون او دا سنتون دا د سنتون ده او دا اسما دا مؤنث او دا اسما مؤنث جواب داده چې مراد د سالم نه معنا استلاحی مراد ده معنا استلاحی مراد هغه داده چې هغه جمع شي په و او په نون باندې او یا په یا او نون باندې جمع شوی وو او نون مانه جمع شوی یا پیا یا پیا او نون مانه جمع شوی برابر خبره ده که مفرد مذکر وی او که مفرد مؤنث وی برابر اور څه دی خجبه دا سوال واردیږي چې ذکر د اولو او د عشرونا ذکر دو اولو او ذکر دو عشرونا پست جمع مذکر سالمنا دا لغو او مستدرک دی زکا چه دا دا افراد دا جمع مذکر ندی دا دا افراد مذکر ندی جواب داده چه اولو او عشرونا دا افراد دا جمع مذکر ندی زکه چې د دوی د فارا مفرد من لفظه نشته ده بلکې دا د ملحقات د جمع نه دي ته جان دي د ملحقات د جمع نه دي چې لفظ یا صیغه معنی سوي ده مفرد وي جمع وي خو لیکن معنی نور لا مفرد نه وي چې صیغه یا جمعی صیغه یا لفظ صیغه یا لفظ جمعوی خو لیکن دا غیر بار مفرد من لفظه نوی خبر ما پوش کنه که صیغه یا معنی د جمعوی لیکن دا غیر بار مفرد من لفظه نوی ته ملحقات ولیکي په دې من دا سوال واردیږي چې ستا دا خبره خو په اولو کې صحیح ده چې دې لپاره منفرد من لفظه نشته دی ولې خو دا خبره ستا په عشرونه کې صحیح نه ده ځکه دې لپاره منفرد من لفظه شته دی چې هغه عشرتون دی چې عشره عشرتون دی جواب دا هغې نه دا دی چې د عشرونه دپاره مفرد عشرتون نشي راتلی عشرونه دپاره مفرد نشي راتلی ځکه اقل جمع درې دي اقل جمع درې دي نو مونږ چې عشره درې ځله جمع کړو عشره چې مونږه درې ځله جمع کړو نو عشرون به په معنی د سلاسون باندې شي عشرین به په معنی د سلاسون باندې شي نو د لپاره د عشرون د لپاره مفرد عشره نشیرات لري خبرونه پیږه اجي به دا سوال واردیږي چې د اعراب بالحرف ولې ورکه جمع مذکر سالم ده لانه که جمع مذکر سالمه دا خو اصل له چه ده؟ اصل له جمع مذکر سالم اصل له نو دیل اعراب بالحرکت ورکول پکار دی کلم ده کنه ده نو تاسو جواب کوي چه جمع فرع د مفرد ده جمع؟ فرع د مفرد ده او مفرد اصل له مفرد اصل نو منگا اصل اعراب بالحرکت ده اصل تم ورک چغه مفرد ده او جمع فرع ده چه ده فرع نو منگا دیتا نو منگا فرع چغه اعراب بالحرف ده اغه منگا فرع تا ورک چغه جمع ده دفار درعایت عدل جوان پوش جمع فرع ده مفرد ده مفرد اصل له او اعراب بالحرکت هم اصل له په نسبت باندې چاته اعراب بالحرف ته نو منګ اصل چې اعراب بالحرکت ده من اصل ته ورکو اعراب له مفرد چا مفرد ده او فرع چې جمع ده هله کنه ده نو منګ دیتا اعراب بالحرف ورکو چې غسه ده فرع ده دبار در عید عدل و دی معنی به دا سوال واردیگی چې تا هر کله جمع فرع ده نو جمع مؤنث سالم ته ولې تا اعراب الحرکت ور کړو خبر اوس تیر شو کنه جمع مؤنث سالمه کې چې هر کله جمع فرع ده نو جمع مؤنث سالم ته تا اعراب الحرکت ولې ور کړو جواب داده چې په جمع مؤنث سالمه کې موږ اعراب الحرکت د مجبورۍ نه ورکړو د ضرورت نه ورکړو چې د جمع مؤنث سالمه په اخر کې یو حرف نه وو یو حرف اخر نه وو چې هغه صالح د پاره ده اعراب جمع مؤنث سالمه کې موږ اعراب الحرکت د مجبورۍ نه ورکړو چې د جمع مؤنث سالمی په اخر کې یو حرف صالح د فارد اعراب نو ورور پوش هاجي وصائل دا سوال کوي او تریز دا اعتراض کوي چې ګوره په مصنع کې حالت رفعی په واو باندې وو کنه حالت رفعی په الف باندې وو په جمع مصنع کې حالت رفعی په چا باندې وو په الف باندې وو او حالت نسبی او جری په یا باندې وو. نو سائل دا سوال کوي چې دلته په جمع مذکر سالمه کې وز حالت اعرابی په سمانه پکارو حالت رفعی په الف سره پکارو و دلته سوال واردیږي چې په جمع مذکر سالمه کې د دې حالت رفعی دی په چا باندې شي په الف باندې شي په چا باندې شي په الف باندې شي او حالت نسبی او جری دی په چا باندې شي په یا باندې شي. جواب داده چې چونکه حروف د اعراب درې دي حروف د اعراب درې دي وو الف یا او هر واحد د تثنی او د جمع نم درې دي حالات یې سوی ده درې دي کنه دي د هر واحد د تثنی او د جمع نه حالتونه هم درې دي نو موږ درې واړه اعرابات تثنی ته ورکو نو جمع بلا اعراب پاتې کیږي جمع بلا اعراب او که درې واړه حروف اغه مونږ چاته ورکو جمع ته ورکو نو تسنی بلا اعراب پاتې کیږي او که دواړو ته یو شان ته ورکو نو التباس لازمیږي. څه کیږي دا التباس لازم نو مونږ تقسیم وکړو نو مونږ څه وکړو تقسیم وکړو په تسنی کې مونږ حالت رفعی په الف سره کو او په جمع کې مونږ حالت رفعی په واو باندې کو. خبره مې نه پوهېږي نه پوهېږي او یا مشترک شوله په حالت جر کې هیڅ شوله یا مشترک شوله په حالت جر کې. سوال واردېږي چې حالت نسبی خو چې کم دی هغه بلایره پاتې شو. جواب داغه نه دا دی چې دلته نسب تابع د چا دی د جر دی نسب تابع د جر. او که تاسو دا سوال وکړئ چې نسب تابع د رفع وګرځوئ نسب تابع د رفع وګرځوئ جواب داغه نه دا دی چې چونکه رفع عمده ده رفع عمده ده نسب او جر دا فضله دي نه دی دواړه مناسب دي چې د یو بل لپاره تابع وګرځي. بس نه.